to jest E, E to O. Znasz mnie ziomek i ty wiesz, że nie mogę przestać. To jest E, E to O. Znasz mnie ziomek i ty wiesz, że nie mogę przestać. To jest E, E to O. Znasz mnie ziomek i ty wiesz, że nie mogę przestać. To jest E, E to O. Znasz mnie ziomek i ty wiesz, że nie mogę przestać. Kiedy zarażam rapem, ziomek nie pomoże ferwek. To rap wyczekiwany jak w szkole dzwonek na przerwę. Mam werwę, jakbym miał sponsoring od Orlenu. Prócz Tiza i Oscara już nie chcę więcej problemów. Nic nie mów, chód przeszkody pełną parą idę. Wybrałem nowy dobrobyt, a nie starą idę. Wszystko wyraźnie widzę, choć oczy mam zwężone. Jak o tym opowiadam, to ci pęka zaja w stomach. Zaraz ziomek, pewnie pokochasz moje kung fu. Tu każdy punch to klasyka gatunku. Liryczny Bruce Lee gram w ping pongną czako. Nadzieja na to, by znów hip-hop miał jakość. Mam taką wyjebane, czy czujesz mą jazdę. Dla ciebie mówię o niczym, a dla mnie to ważne. Na niebie wszystkie znaki mówią ERO 2021, trochę rozjebie ten rok. To mój nowy dobrobyt, efekt dobrych decyzji. I nie ma mowy, żeby z niego mnie wygryźć. Wszystko idzie po myśli, niech nikt nie przeszkadza. Kolejny album się skrada. To mój nowy dobrobyt, efekt dobrych decyzji. I nie ma mowy, żeby z niego mnie wygryźć. Wszystko idzie po myśli, niech nikt nie przeszkadza. Kolejny album się skrada. Im wyżej się pniesz, to masz więcej hejtu. Co twoje imię skąpać w morzu ekskrementów. Jebać tych pacjentów z ich kompleksem Edypa. Mi wciąż autoryzację daje z pojęciem ekipa. Na projekcie cisza, wtedy z domu znikam na noc. Gdzieś się popisać, nagrać ogień moim fanom. Wiedzą w czym uczestniczę, styl ulic to mój kanon. Co dnia się uczę, ćwiczę, by przytulić tu wygraną. Tak, jestem reklamą, ale wszystkiego co lubię. Nie sprzedaję się tanio, a podobno ma być grubie. Kochiba na Kubie, sushi owszem w Tokio. Jak do ciebie mówię, nie rośnie mi nos Pinokio. Jutro się wyśpię słodko, dziś mam sen na jawie. Robię coś co kocham i klops mam na zajawie. To mój nowy dobrobyt, nie wypuszczę go z ręki. Dzięki, też lubi jak grasz moje piosenki. Efekt dobrych decyzji. I nie ma mowy, żeby z niego mnie wygryźć. Wszystko idzie po myśli, niech nikt nie przeszkadza. Kolejny album się skrada. Mój nowy dobrobyt, efekt dobrych decyzji. I nie ma mowy, żeby z niego mnie wygryźć. Wszystko idzie po myśli, niech nikt nie przeszkadza. Kolejny album się skrada. Yeah. You know the deal. Kolejny projekt się zgadza.